بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ تعالی جو عذاب ايندو پوءِ توهان ان ۾ تڪڙ نه ڪريو اللہ تعالی توهان جي شرڪ ڪرڻ کان پاڪ آهي ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون اللہ تعالی پنهنجي حڪم سان پنهنجي ٻارن تي ملائڪن جي معرفت وحي موڪلي ٿو ان لاءِ ته ماڻهن کي اهي ڏيجارين ته بيشڪ الله هڪ آهي پوءِ توهان مون کان ڏجو خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون الله تعالى آسمان ۽ زمين کي حق سان پيدا ڪيو الله تعالى ان جي شرڪ کان پاڪ آهي خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين الله تعالى انسان کي هڪ قطري مان پيدا ڪيو پوءِ ان وقت اهو ئي سندس صاف دشمن آهي والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون الله تعالى چوپائن کي پيدا ڪيو توهان انن مان گرم کپڑا ۽ ڪيترائي نفع حاصل ڪريو ٿا ۽ انن مان ڪي چوپايا توهان کائو ٿا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ۽ جڏهن اهي چوپايا شام جو موٽن ٿا ۽ صبح جو چرڻ لاءِ وڃن ٿا توهان کي ڏاڍا وڻن ٿا وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم ۽ اهي چوپايا توهان جا گرا پار شهر تائين کڻن ٿا جيڪي توهان پهچائي نٿا سگهو مگر سخت تڪليف سان بيشڪ توهان جو رب يقينا رؤوف رحيم آهي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون الله تعالى گھوڑا ۽ خچر ۽ گدھ توهان جي سواري ۽ زينت لاءِ پيدا ڪيا ۽ الله تعالى اهڙي شيون پيدا ڪندو جن جو توهان کي اڃا تائين علم ناهي هن آيت جو تفسير هن ريت آهي جديد دور ۾ جيڪي سواريون ايجاد ٿيون آهن مثلاً موٽر ريل جهاز وغيره يا جيڪي شيون اڃا ايجاد ٿينديون مذڪور آيت شريف ۾ انهن شين ڏانهن اشارو آهي وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين اي راه راست الله تعالى تائين پهتل آهي ۽ ڪي رستا ڪهڙا بہ آهن ۽ جيڪڏهن اللہ تعالیٰ چاهي تو توهان سڀني کي راه راست تي هلائي هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون اللہ تعالیٰ اهو آهي جنهن توهان لاءِ آسمان مان مينهن نازل فرمايو انهي مان توهان پاڻي پيو ٿا ۽ انهي مان वण टिण पैदा थियनि था जंहिं मां तव्हां पंहिंजे जानवरनि खे चारियो था ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون انهي پاڻي مان تواں لاءِ الله تعالى پوکھو اپائے ٿو ۽ زيتون ۽ کجور ۽ انگور ۽ هر قسم جا ميوا پيدا فرمائي ٿو بيشڪ انهي ۾ انهي قوم لاءِ نشاني آهي جيڪي فڪر ڪن ٿا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ۽ الله تعالى توهان لاءِ رات ۽ ڏينهن ۽ سج ۽ چنڊ مسخر یعنی تابعدار بنایا ۽ تارا جيڪي الله جي حڪم جا پابند آهن بيشڪ انهي ۾ انهي قوم لاءِ نشاني آهي जेके अकुल रखन था। وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون। ऐं उहे शयूं जेके अल्ला ताला तव्हां लाइ ज़मीन मां पैदा कयूं जिन जा मुख़्तलिफ़ रंग आहिनि, बेशक इन ई में उन क़ौम लाइ निशानी आहे जेके नसीहत हासिल कनि था। وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون। اي الله تعالى هو آهي جي تمام لائے دريا مسخر بنايو اني لائے جو تمام اني ما مچھی کھاؤ اني ما تمام زیور یعنی موتی وغیرہ کٹو تھا جيڪي تمام زیور ڪري پايو تھا ۽ تمام ڏسو ته ٻيڙيون پاڻي کي چيري هلن ٿيون ان لاءِ تمام انهي مان الله جو فضل حاصل ڪريو ۽ من تمام شڪر گزار ٿيو۔ والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون۔ ۽ الله تعالى زمين تي مضبوط جبل کھوڙيا ته متا زمين تواں کي لوڏي۔ اللہ تعالیٰ نہروں اے رستہ پیدا کیا ان لائے تواں صحیح رستے تے ہلو۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ اے تواں لائے نشانیوں پیدا کیوں اے تارن سان اوے رستہ لہن تھا۔ افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون۔ چھا پوئے پیدا کندڑ اے نہ پیدا کندڑ پان میں برابر تھی سکن تھا، چھا پوئے تواں نصیحت نتھا وٹھو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ۽ جيڪڏهن تواں اللہ جو نعمتوں گڻيندا گڻي ڪي نٿا سگندا، بي شڪ اللہ تعالیٰ يقيناً غفور رحيم آهي۔ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون۔ اي الله تعالى تمام جي باطن ۽ ظاهر کي ڄاڻي ٿو۔ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون۔ اي جيڪي ماڻهو الله تعالى کان سواءِ بتن جي عبادت ڪن ٿا، اهي بت ڪنهن شيء کي پيدا ڪري نٿا سگهن، پر اهي پاڻ پيدا ڪيل آهن۔ اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون۔ هي بت مول آهن زنده ناهن، انهن کي اها خبر ناهي ماڻهو ڪڏهن اٿاريا ويندا۔ الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون۔ توهان جو معبود فقط هڪ الله آهي، اهي ماڻهو جيڪي آخرت تي ايمان نٿا آڻين انهن جون دليون توحيد کان منکر آهن ۽ اهي تکبر ڪن ٿا۔ لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين۔ في الحقيقت بيشڪ الله تعالى ڄاڻي ٿو جيڪو اهي لڪائين ٿا ۽ جيڪو اهي ظاهر ڪن ٿا، بيشڪ الله تعالى تکبر ڪندڙن سان محبت نٿو رکي۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ۽ جي وقت انهن کي چيو وڃي ٿو ته توهان جي رب ڇا نازل ڪيو آهي، هي چون ٿا ته پهرين ماڻهن جون آخاڻيون آهن۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ الا ساء ما يزرون۔ ان لاءِ قیامت جي ڏينهن اهي پنهنجا پورا بار کڻن ۽ انهن جا به بار کڻن جن کي اهي پنهنجي جهالت سبب گمراه ڪندا هئا، خبردار ڪهڙو نه خراب آهي اهو بار جيڪو اهي کڻن ٿا۔